בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, תורה חיים, כרך ג', הלכות תשעה באב ושאר תעניות, הלכה ב', מה שמתענין על עצירת גשמים. כי כתב רבנו ז"ל שעצירת גשמים נעשה על ידי מלחמות ושפיכות דמים עיין שם. ומלחמות היינו מחלוקת, ותיקון המחלוקת ותענית כמבואר היטב בדברי רבנו ז"ל. א', ועל כן היו מתענין על עצירת גשמים לתקן המחלוקת, היינו מלחמות, שמזה נעשה עצירת גשמים כנ"ל. וזהו גם כן בחינת הארבע תעניות שמתענין על החורבן, שהוא גם כן לתקן השלום. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כשאין שלום, צום, שעיקר התענית כשאין שלום, וכמבואר שם בדברי רבנו ז"ל. כי לא חרבה ירושלים אלא בשביל שנאת חינם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן מתענין לתקן זאת, כי על ידי התענית נתקן המחלוקת ונעשה שלום כנ"ל. וכן על כל צרה שלא תבוא מתענין, כי כל הצרות והאיסורים חס ושלום הם בחינת מחלוקת. כי כל מה שהוא נגד רצון האדם הוא בחינת מחלוקת. כי הצרות חס ושלום הם על ידי התגברות הדינים חס ושלום. שהם בחינת מחלוקת, דהיינו שאין נכלל שמאל בימין חס ושלום, שזה בחינת מחלוקת, בחינת דינים. כי אין איסורין בלא אבון, והאבון הוא בחינת מחלוקת. כי עיקר יניקת הסתרא אחרא והיצר הרע הוא ממחלוקת. נמצא שעל ידי האבונות שפגם במחלוקת, שנתן כוח חס ושלום לסתרא אחרא חולקת על הקדושה, על כן נתעוררו עליו דינים חס ושלום שהם בחינת מחלוקת, ומשם באים הצרות חס ושלום שהם כנגד רצונו, בחינת מחלוקת. ולתקן זאת גוזרין תענית שהיא תיקון המחלוקת כנ"ל. כי הכלל שכנגד כל מיני מחלוקת התיקון הוא תענית בבחינת מרבה צדקה מרבה שלום, ועיקר התענית הוא הצדקה, כי אגרא דתעניתא צדקתא עיין שם.